painat jarrua jo vihreellään. On hurja päitä liikkeellään. Huidan sulle, että mene vaan. Ja menetkin niin reippaana. Juoksen halamaan, vaikka sovittiin, etten saa. Heilutat kättä ja viipyilemättä sä riennät nurkan taa. Oot räpäällä vielä ja mistä ne tiedä, mut ei oo kalliimpaa. Kysyt voinko tulla sun viereen. Mennään lohikäärmeeseen. Sanot äiti, sä oot kummallinen. Pelkäät vaikka oot aikuinen. Ja päästät irti taas, vaikka sovittiin, ettei saa. Pysäkin.